4 września w Kutnie ogólnopolska wystawa róż, jarmark różany, targi różane, przystanek dziecko, lunapark, koncerty małe i duże, Sarah James, Dawid Kwiatkowski, organek oraz wiele innych atrakcji. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Partie sypią propozycjami, liczą na poparcie w wyborach. W Markowej na Podkarpaciu jutro uroczystość beatyfikacji rodziny Ulmów. Kordian, lekturą narodowego czytania w przyszłym roku. Wprowadzenie emerytur stażowych proponuje w swoim programie na kolejną kadencję Prawo i Sprawiedliwość. Dla kobiet liczba lat uprawniających do przejścia na emeryturę miałaby wynosić 38, dla mężczyzn 43 lata. Propozycję przedstawił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Dla wielu ludzi bardzo ciężkiej pracy to ważne. Proszę zwrócić uwagę, że jest wiele pań, które zaczęły pracować mając 18 lat, czyli po 38 to będzie 56. Wielu mężczyzn zaczęło w tym samym wieku pracować. No później zwykle byli ci starsi oczywiście w wojsku, ale to się liczy do stażu pracy, czyli 43 lata to będzie 61, 62. Konferencja w Końskich to był finał prezentacji nowych punktów programowych PiS-u. Były wśród nich program Przyjazne Osiedle, dotyczący rewitalizacji bloków z wielkiej płyty, poprawa jakości posiłków w szpitalach, program Lokalna Półka, promujący polską żywność i program finansowania wycieczek szkolnych. Przywrócenie handlowych niedziel, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, 30% podwyżki dla nauczycieli. To niektóre propozycje programowe Koalicji Obywatelskiej. Konwencja 100 konkretów na 100 dni odbyła się w Tarnowie. Europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz zwrócił uwagę na punkty programowe KO dotyczące zdrowia. Zniesiemy limity w NFZ-cie dla szpitali. Już nikt nigdy nie będzie odesłany ze szpitala, dlatego że skończyły się limity. Kolejny konkret. Program in vitro za 500 milionów złotych dostępnych dla ludzi w pełnym wymiarze. Nowa Lewica obiecuje 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i 100% wynagrodzenia na chorobowym. Podczas konwencji tego komitetu w Poznaniu Dobra Praca dla Dobrego Życia Magdalena Biejat z partii Lewica Razem mówiła, że jedną z obietnic wyborczych jest ułatwienie kobietom łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Rząd Lewicy, przyszły rząd, doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach współfinansowanych przez Unię Europejską. Po to, żeby każda mama, kiedy będzie wracała do pracy, miała pewność, że ma gdzie zostawić dziecko, że to dziecko będzie w dobrych rękach, będzie zaopiekowane w żłobku blisko domu, do którego będzie mogła łatwo dziecko odprowadzić i łatwo go po pracy odebrać. Trzecia droga stawia na walkę z inflacją oraz inwestycje w zieloną energię. Jutro o 18 w Polskim Radiu 24. Debata przedwyborcza Super Ekspresu i Polskiego Radia. Udział potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych sztabów. Skala tragedii w Maroku jest ogromna. Polska jest gotowa do udzielenia potrzebnej pomocy, w tym wysłania naszych ratowników. Napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Według informacji marokańskiego rządu, w nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju zginęło ponad 1300 osób. Trwa akcja ratunkowa. Ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Po raz pierwszy w historii Kościoła do grona błogosławionych zostanie włączona cała rodzina. Jutro w Markowej na Podkarpaciu zostanie beatyfikowana rodzina Ulmów. W uroczystości spodziewany jest udział ponad 30 tysięcy wiernych. Metropolita Przemyski arcybiskup Adam Szal wyraził nadzieję, że to wydarzenie zostawi ślad w sercach. Myślimy o tym, żeby po tej uroczystości beatyfikacyjnej było jakieś poruszenie w naszych sercach, byśmy zwrócili dużą uwagę na sprawy rodziny, sprawy małżeństwa, sprawy naszych dzieci, sprawy wychowania, sprawy szacunku wobec życia. Msza beatyfikacyjna rozpocznie się o godzinie 10. W ponad 6 tysiącach miejsc w Polsce i na świecie czytano nadniemne Melizy Orzeszkowej. W przyszłym roku podczas 13. Narodowego Czytania lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego. Ogłaszając to, prezydent Andrzej Duda porównywał dramat Słowackiego do nadniemnym Orzeszkowej. Jak mówił, jedno porusza temat powstania styczniowego, drugie listopadowego. Myślę, że będzie to dla nas też interesujące, bo jak Państwo wszyscy przypominając sobie dzisiaj nadniemnym mogliście się przekonać, czas może upłynął, ale postawy są podobne. My Polacy się nie zmieniamy. Powieść jest absolutnie ponadczasowa i Myślę, że podobne odczucia będziemy mieli w przyszłym roku i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Akcja Narodowe Czytanie jest organizowana przez prezydenta od 2012 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. I najpierw zaglądamy na kort Artura Asza na Flushing Meadows w Nowym Jorku. Białorusinka Aryna Sabalenka od poniedziałku nowa liderka zestawienia WTA. Gra o zwycięstwo w wielkoszlemowym US Open z Amerykanką Coco Gauff. I na razie w finale emocje jak na grzybach. Pierwszy set bez historii, do 2 dla Sabalenki. W drugim 1-0 w gemach prowadzi Gauff. W jutrzejszym finale tenisistów Serb Nowak Dżokowicz zagra z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem i to będzie rewanż za finał sprzed 2 lat. Wtedy gładko, niemal sensacyjnie w 3 setach zwyciężył Miedwiediew. Dziś po cichu, a może i wcale nie po cichu, liczyliśmy na złoty medal naszych wioślarzy z czwórki podwójnej na Mistrzostwach Świata. Oczekiwania podparte były tym, że Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętalski i Mateusz Biskup bronili w Belgradzie tytułu. Ostatecznie stanęli na najniższym stopniu podium. Był mały niedosyt, z mojej strony przynajmniej. Wiedziałem, że Holendrzy w tym biegu, no okazało się, że są mocni i byli poza zasięgiem, ale troszkę szkoda mi tych Włochów, którzy nas prześli na końcu. Mirosław Ziętarski dał jasno do zrozumienia, jakie osady były lepsze od naszej. Srebro z Włochami przegraliśmy o włos. Może nie o włos, ale bliżej wygranej w eliminacyjnym spotkaniu Mistrzostw Europy pomiędzy Ukrainą i Anglią byli piłkarze Garetha Southgate'a. Skończyło się na 1-1. Co ciekawe, mecz odbył się we Wrocławiu. W Tallinie Estonia została zbita przez Szwecję 5-0, a Niemcy, czyli gospodarze turnieju finałowego, przegrali w towarzyskim meczu z Japonią w Wolfsburgu 1-4. Dymisja selekcjonera Die Mannschaft Hansiego Flicka wisi w powietrzu. My gramy jutro arcyważny wyjazdowy mecz z Albanią. Naprawdę, każdy z nas, który przyjechał na to zgrupowanie, chce pojechać na Euro z trenerem na czele i będziemy walczyć, żeby po prostu ten cel zrealizować. Mówił na dzisiejszej przedmeczowej konferencji prasowej Grzegorz Krychowiak. Jutrzejszy mecz w Tiranie o 20:45. Relacje na naszej antenie, tak jak w przypadku spotkania naszych siatkarzy w 1/8 finału Mistrzostw Europy, gramy z Belgią w Bari. Początek ich meczu, kwadrans po pierwszym gwizdku u piłkarzy. U kierowców WRC 10. runda Mistrzostw Świata i piekielnie trudny rajd Akropolu. Kajetan Kajetanowicz po 12 odcinkach specjalnych w kategorii WRC2 na miejscu 6. Drugi dzień za nami, przyniósł nam wiele zwrotów akcji. Mieliśmy trochę trudności, ale wtedy, kiedy ich nie było, to my nie popełnialiśmy błędów i tempo było przyzwoite. Mieliśmy szansę walki o nawet podium, natomiast no, przebita opona, później zalany silnik, zalany filtr powietrza trochę nam to uniemożliwił. O trudnościach na trasie rajdu Akropolu mówił Kajetan Kajetanowicz. W najbardziej prestiżowej rywalizacji WRC prowadzi broniący tytuł niezwykły Finn Kalle Rovanpera. I to by było na tyle. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie jutro po 7:00. A w nocy od 10 do 15 stopni, jutro od 25 do nawet 30. Wszędzie dużo słońca i bez opadów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Trójka Polskie Radio. 12 minut po 23. Backstreet Boys, to wracamy do Departamentu Rytmu. Państwo aktywni, mówimy dzisiaj o słodyczach z dzieciństwa, o ciastkach. Co cieszy, trafiają się też suchary. 227 trójek. My w podstawówce zamiast ciastek jedliśmy bułki z jabłkami. A z ciastek to polecam eklery i amerykanki. I na koniec jeszcze chciałem zapytać, czy radiosłuchacze wiedzą, co ma cukiernik w kostkach. Maciej Załęski realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi, a państwo cały czas się dokładacie. Zresztą dzisiaj taki cięty humorek, to ja mam pytanie, co fryzjer ma w lodówce? Maszynki.

Polskiego Radia. 24 minuty do północy. Stan na Facebooku, gdzie niezłe ciacha walczą ze sobą. Napoleonka wygrywa z WZ-ką 88-36. Było wskazanie na Rogala Marcińskiego 227-3. To chyba teraz Śląsk. Już takim śpiącym głosem, ale chciałam zapytać, czy ktoś już mówił o takich cukierkach, kopalniakach czy kopalniokach. To były takie czarne cukierki. Dosłownie i chyba w związku z tym były tak nazwane. Bardzo słodkie, bardzo dobry cukier. Może ktoś się odezwie, może ktoś pamięta. Też można było dostarczyć więcej węgla do organizmu, a przecież też czeskie lentilki, te też warto przypomnieć. W temacie sucharów natomiast pan Piotr dołożył coś od siebie. Co mówi stratek, gdy przykłada ucho do zegarka? Taktyka. Something to call my own.

Do północy okazało się, że wolicie państwo napoleonki od WZ-ek. Takie było zadanie na Facebooku na dziś. Słodkie chwile w Departamencie Rytmu. Pojawiły się takie słowa jak rarytas i rozkosz, które też idealnie pasują do tego, co w Trójce po 24. No zdecydowanie muzyczna rozkosz i rarytasy. Takie właśnie będzie serwować Michał Margański, bo to będzie czas degustacji anagramu Margana. O północy oczywiście serwis Trójki, zatem my już dziękujemy. Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Słodkich chwil życzymy państwu na niedzielę. Czasem za to płynę. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. I can't resist it.